Сённяшні эфірны час дазваляе звярнуцца да яшчэ аднаго запісу. Яго трансляцыю прымяркоўваем 90-годдзю з дня нараджэння пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Вашай увазе, шаноўныя, кампазіцыя паводле вершаў класіка, якую стваральнікі назвалі «На Беларусі Бог жыве». Рэжысёр запісу Валянціна Кірнажыцкая, рэдактар Галіна Шаблінская, гукарэжысёр Кірыл Маскаленка. Чытае акцёр Аляксандр Ладамірскі. Цягнікі заспявалі, заплакалі, дым змяшалі з пары лагчын. Па мастах над вадою адтакалі, іскры кінулі ў зорную сінь. Дні нядаўнія, ясныя, любыя, гарадоў старажытных спакой. Кураслеп на лугах Багалюбава, белы храм над Нерлю ракой. Ці здалося мне, ці прыснілася, што ў вясеннія гэтыя дні ў вачах тваіх шэрх і мінх больш было да мяне цеплыні. Адшумела дзікімі злакамі, абляцела пялёсткамі сна, адцвіла барвянымі макамі на паўночных лугах вясна. Дзе ты зараз, добрая, тёплая, як прамень святла на траве? Над духмянымі ў полі каноплямі тень ад хмары самотнай плыве, ледзь паспеўшы сустрэцца і зведацца лапай, вочы прыкрыўшы ў журбе пад алмазнай вялікай мядзведзіцай. Спіць туга мая па табе. У сялянскіх крывулях хатах зноў сушылі кару. Знову конік пузаты месяць нагамі бруд. У доктарскай шапцы дзіўны, адзіны на гэтай зямлі, коннік мокне пад ліўнем, што зноў як сіта паліў. Выгнанне, выгнанне, выгнанне. Па волі зямных багоў спалілі браты хрысціяне кнігі пра Бога свайго. За чаем упартым, пахмурным людзі ў жорсткіх баях за цемру сваю і дурасць знішчаюць друзі свая. Зрабілі сіная малпоўню і не хочуць бачыць яны, што справу іхнюю кроўную хаўтурна адплачуць званы. Яны не дождуць, што скары на зямлю сваю пракляне. Страціў не я Афіны, хутчэй Афіны мяне. І горш за пакуты крывавыя, што будуць думаць рабы, нібыта ў шчасці і славе я разам з моцнымі быў. У той дзень зямля святло і празарэнне дала яму. Ён спаў між райскіх дрэў, не зведаўшы яшчэ грэхападзення, як кветка, як алень, як зоркі спеў. Травою пахнулі яго далоні, бег тень ад дрэва дабрыні і зла, а побач верылі дрымотна коні ў вечны свет без бойняў і сядла. І сніў Адам, камета ўстала ў небе барвяным страшным зракам, і тады крывёю пачала сачыцца глеба, і згінулі эдэмскія сады, і пакаціўся ён бяздольны, голы, як пералёт адсохлы на карню, насустрач болю і насустрач волі, насустрач злу і сернаму агню. І сніў Адам, зямля ў глыбінным лоне няволю нараджае для жывых, дрымотныя даверлівыя коні ў бяздоннай захлынаюцца крыві. І сніў Адам, да светлых зор сусвету імчыць, як лямант шматвяковы жах, кроў Іліяды, попел плошчы кветак, рагнеды плач і херасімы прах. І дыбіцца шалёны свет гарою над цалаванай брызам і вадой, карункавай ад сонца і прыбою блакітнаю каралавай градой. Туды-сюды, туды-сюды над прыскам, над цішынёй дрыжачай бы струна, бязгучная гайдаецца калыска, як паміж небам і зямлёй труна. І плакаў ён, хаця ў праменнях сініх эдэмская купалася зямля, бо лепш у самым чэраве загінуць, чым падарыць нашчадкам гэткі шлях, нашто жыве і ў дыме гіне вулей, нашто стагоддзі беспрасветных мук. І Ева подышла і працягнула далоні сонных і пяшчотных рук. І ён з трывогай, з радасцю няпэўнай і з мужнасцю суровай, як праклён, прынік да іх у страсці горкай і гнеўнай, бо ён любіў, бо добра помніў сон. Сонце паліць над шатамі парку, у вочы людзям дзідамі б'е. Людзі кветкі нясуць на карках пчол назойлівых думы свае. Кветкі сінія, вогнена-чорныя, хмель хістаецца ў гору і ўніз. Ружы алы нешта гаворыць самаўпэўнена, тонкі нарцыс. Сярод гэтага кветня п'янага, мо было ўжо такое калісь, ты праходзіш адна ля фантана, найпрасцейшая кветка зямлі. Нібы ціхая сумная музыка, ты праходзіш з пакорай сваёй, а дуванчык на ярасным лузе, кветка з жоўтаю галавой, і з фантана, раскрыліўшы крылы, праз вясёлак халодны звон усімі рэшткамі бронзавай сілы лебедзь рвецца. Табе наўздагон марна рвецца, бо ў звоне і граі у мільёнах вясёлкавых слёз хлопчык лебедзю шыю сціскае, як адвечны неумольны лёс. І гляджу я змрочна на тое, як абернуты ў шумнай вадзе цень Міцкевіча нада мною лебядзіную песню вядзе. І я прыйшоў калісьці паўз цябе,

здабудем волю, покажем им, ці кости складем. Марыся, а что, коли он не здыме ноги, гнів, что зараз только чапае, тады мы спалим свои очаги, колыски свои пошчапаем. О, муж мой милый, святы, золоты, о, батька мой, правдой обраны, куды ж мне исти, як загинеш ты? Упушчу сякерю, Яне. А что, як абодва? И все без змен, молися ти не молися. Ну что ж, брать табе тады цеп тебе змен и упушчу исти, Марыся. И месяц меж хмар, як отчаю знак, и страшное у свете світання, крывавый усход. И кончается так баллада про развітанне. На Беларусі Бог жыве, так кажа мой просты народ. Тую праўду сцвярджае раса ў траве і адвечны зор карагод. Тую праўду сцвярджае упартасць хваль і продкаў запавет, і мовы залатая сталь, і нашых дум сусвет. Тую праўду сцвярджае ўсё зноў і зноў усім лёсам, няхай спакваля у хмарах дубоў, у вясёлках агнёў, купальская наша зямля. І няхай давядзе мне іншая кроў, што брашу, як сабачы сын, а няма нідзе вярнейшых сяброў і прыгажэйшых жанчын. Гэта край раскрытых душы дзвярэй. Гэты край твой дом і сабор. У нас 20 з лішнім тысяч рэк, 11 тысяч азёр, нам ёсць што піць, з падмостка ўліць, чым палі свае акрапіць, а як давядзе, то ёсць нам дзе і ворага ўтапіць. І тая памяць жыве не ў царкве, а ў кожнай жыве галаве. На Беларусі Бог жыве. И хай сабе жыве. А калі ён шле на нас кару і гнеў, ну што ж, мы з ім свае у вяршыні самых гонкіх дрэў. Маланка з неба б'е у вяршыні маленькіх і ніцых дрэў. Маланка ніколі не б'е. І пра тое кожны пяе салавей росным кветкам у роднай траве. На Беларусі Бог жыве, і няхай да веку жыве. На канале «Культура» гучала кампазіцыя «На Беларусі Бог жыве» паводле вершаў Уладзіміра Караткевіча. Выканаўца – Александр Уладамірскі. Год запісу – 1995. Сябры, эфір праграмы «Радыотэатр лепшае» завершаецца. Дзякуем за ўвагу, і няхай выхадныя пройдуць спакойна, гарманічна і цікава. І да сустрэчы ў эфіры.